Θα ξεκινήσω με την κυρία Σοφία Ράβου Παπαδάτου από τη Δημοκρατική Αριστερά, υποψήφια κεφαλονιάς Κιθάκης βουλευτή, και θα την καλημερίσω και θα την καλωσορίσω να ξεκινήσουμε μαζί της και να μας πει τι ακριβώς σκέφτεται εάν εκλεγεί υποψήφια βουλευτής όπως είναι σήμερα και εκλεγεί από εσάς, τι θα κάνει. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά, εσείς. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μέσα στα πολλά που έχετε, έχετε και άλλο ένα, βλέπω. Να τρέχετε για να μαζέψετε ψήφους, που είναι λίγο δύσκολο αυτό σε τέτοιες ημέρες και κρίση. Αλλά θα μας τα πείτε. Ναι. Για πέστε μας, κυρία Παπαδάτου, τι σας ανάγκασε να βάλετε σε υποψηφιότητα το όνομά σας, γιατί πραγματικά είστε καθηγήτρια πανεπιστημίου, έχετε μια θέση στο κόμμα. Έχετε δηλαδή αποσχόληση. Μπορείτε να κάνετε και άλλα πράγματα από τις θέσεις που έχετε. Σίγουρα έχω πολλά πράγματα να κάνω και να διορθώσω λίγο κάποια πράγματα. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, εποχιακή είμαι, δεν έχω τίτλους. Ούτε επίκουρη είμαι, ούτε αναπληρώτρια, ούτε τακτική καθηγήτρια. Είναι οι συνθήκες των καθηγητών. Στην περισσότερη, στο μεγαλύτερο ποσοστό, τα γνωστά που έχουμε στο ΤΕΙ των Ιωνίων, στο Αργοστόλι, στο Λιξούρι, παντού. Και θα το αναλύσουμε σίγουρα, και παρακάτω. Θα το αναλύσουμε ΤΕΙ, γιατί αυτό, σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και σίγουρα έχω να κάνω πολλά πράγματα και ξέρετε ότι μ' αρέσει και η τέχνη, αλλά θεωρώ ότι η ανώτερη ενασχόληση, ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κανείς και να προσφέρει πραγματικά δηλαδή στον τόπο, είναι να ασχοληθεί με την πολιτική. Και αυτό πρέπει να το περάσουμε το μήνυμα στα παιδιά μας, να ασχοληθούν με την πολιτική. Δεν μπορεί να καθορίζεται η ζωή μας από ανθρώπους, από λίγους ανθρώπους, οι οποίοι μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, και τα παιδιά πραγματικά πρέπει να ασχοληθούν, να βάλουν την πολιτική στη ζωή τους, μια διαφορετική πολιτική από αυτή που ξέραμε μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος που με οδήγησε να κατέβω, ο ένας. Και ο δεύτερος είναι το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι σήμερα είναι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα. Και αν θέλετε να αναλύσουμε, να πούμε κάποια περισσότερα πράγματα. Θέλω να μου πείτε λίγο σε αυτό, γιατί έχετε ακριβώς γνώσεις επάνω στο θέμα αυτό και με το κόμμα που ανήκετε. Και είσαστε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ξέρετε κάποια πράγματα από την πολιτική καλύτερα από εμάς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί οι νέοι απέχουν της πολιτικής και των πολιτικών που τους ζείτε εσείς κάθε μέρα, συζητάτε μαζί τους, έχετε κάνει έρευνες και μάλιστα έχετε κάνει και μια τελευταία έρευνα, ναι, την οποία τη διάβασα, μας πείτε για αυτά γιατί μας ενδιαφέρουν. Ναι. Θέλω σε αυτό ειδικά το κομμάτι της πολιτικής, την αποχή της πολιτικής που έχουν τα παιδιά. Ναι. Τι τους αναγκάζει. Είναι το γεγονός ότι δεν προσελκύουμε τα παιδιά στην πολιτική, δηλαδή με αυτές τις διαπλοκές, διαφθορές που ακούν τα παιδιά και περιγράφονται, δεν τα προσελκύουμε, δεν είναι ελκυστική η πολιτική για τα παιδιά. Πρέπει να αλλάξουν αυτοί οι συσχετισμοί και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτή την οικονομική κρίση που βιώνουμε, ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι ξέραμε σε προηγούμενα χρόνια. Πρέπει δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο της πολιτικής, να διώξουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία την έχουν απαξιώσει, για να μπορέσουν να μπουν νέοι άνθρωποι, να εμπλουτίσουν τους χώρους και πραγματικά να διεκδικήσουμε πράγματα για την Ελλάδα πέρα από συμφέροντα και πέρα από αυτήν την χρηματοοικονομική ψηφοθυρική σχέση που είναι ανάμεσα στους πολίτες και την πολιτική. Αυτός ο νέος, ο σπουδαγμένος, ο νέος με τις πολλές γλώσσες, με τα μάστερ, που έχει ένα καινούργιο μυαλό, έχει καινούργιες ιδέες, μπορεί να προχωρήσει στην Ελλάδα εντελώς διαφορετικά και ακόμη και στην οικονομία. Mm. Δεν τον αφήνουν όμως. Όχι, δεν τον αφήνουν γιατί υπάρχει το κατεστημένο. Υπάρχει ο ουρανοκατέβατος σωτήρας που έρχεται εδώ να μας σώσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν επειδή έχουν κάποια χρήματα ότι μπορούν να ξεγοράζουν συνειδήσεις. Και όλα αυτά τα βλέπουν οι νέοι, κυρία Παπαδάτου. Ναι, βέβαια. Εκεί αυτό το μήνυμα πρέπει να τους δώσετε. Εσείς οι καθηγητές που τα έχετε τα παιδιά μας σε πρώτη φάση και που τους δίνετε την παιδεία, αυτό ακριβώς πρέπει να τους περάσετε. Μην επιτρέπουν και μην οπισθοχωρούν σε αξίες οι οποίες δεν αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, και τους δίνουν αξία επειδή είναι λουστρασιόν, λίγο έτσι με το κουστούμι, με τη γραβάτα, με τη Mercedes, ας πούμε. Φαίνονται, ξέρετε. Ναι, λίγο απόμακρο και λίγο εντυπωσιάζουν. Άπλαστο, λίγο άπλαστο. Εντυπωσιάζουν για τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να φάει, δεν έχει το αύριο του και σου λέει εντάξει, αυτός καλός είναι, θα με σώσει. Ναι. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Η πολιτική δεν είναι αυτή. Όχι, βέβαια. Και κυρίως αυτό προσπαθούμε δια του παραδείγματος, παρά το γεγονός ότι όπως είπατε έχω τόσες ασχολίες. Πολλές. Πάρα πολλές. Αλλά διά του παραδείγματος πρέπει να δουν τα παιδιά ότι είναι δυνατόν να ασχοληθούν με την πολιτική και να φέρουν κάποια διαφορετική νοοτροπία στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα, από ό,τι βλέπετε εσείς και κρίνετε, τι δεν έχουν κάνει αυτοί που έχουν τη θέση τη δική σας, ας πούμε, αν εκλεγείτε σαν βουλευτής. Τι δεν έχουν κάνει οι βουλευτές μας. Τι δεν έχουν κάνει οι βουλευτές μας, ακριβώς. Έναν συνολικό σχεδιασμό για την Ελλάδα. Ναι, ακριβώς, αυτό που έχετε καταγράψει εσείς. Ένα καμβά δηλαδή, πάνω στον οποίο θα μπορέσουμε να χτίσουμε διάφορα πράγματα. Είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγεται περιφερειακή ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από τις μικρές επιχειρήσεις και όχι από αυτές τις μέγα μηχανές όπως λέγονται, είτε της διατροφής είτε οποιοδήποτε άλλο τομέα, να γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός, να μπορέσουμε να βρούμε θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας, να μην φύγουν οι νέοι μας με τόσα πτυχία που έχουν και με τόσο πολύ που έχουμε επενδύσει στην παιδεία, να αναγκάσουμε με αυτές τις συνθήκες τα παιδιά μας να φύγουν από τη χώρα. Αυτό είναι αδιανόητο και δεν έχει γίνει μέσα από την πολιτική αυτού του δικοματισμού που ζήσαμε τα τελευταία 35 χρόνια. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος των πολιτικών, να μην προσπαθήσουν να φροντίσουν για τη χώρα να έχει την ισότιμη θέση της μέσα στην Ευρώπη, να έχει αυτοδυναμία, να έχει πρωτογενές πλεόνασμα και όχι να δανείζεται για να ζήσει και τώρα αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε να αποπληρώσουμε χρέη και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα μιας αναπτυξιακής πολιτικής. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, αυτό εμπεριέχεται ακριβώς αυτή η αναπτυξιακή πολιτική, η οποία θα βαδίσει παράλληλα με την αποπληρωμή του χρέους και μέσα σε βάθος χρόνου. Επειδή ξεκινήσατε με ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό, μάλιστα ποσοστό τέτοιο που πραγματικά έλεγαν ότι ανησύχησαν πάρα πολύ. Ναι. Τι γίναμε επικίνδυνοι δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, εξισορρόπησαν τα πράγματα. Ήταν η εποχή τότε, αυτό το 18% το οποίο καταγράφηκε σε εμάς. Είναι η χρονική περίοδο. Ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις απεικονίζουν χρονικές στιγμές. Μετά, με την συσπήρωση, ας πούμε, σε εισαγωγικά του Πασόκ, με την αλλαγή του Προέδρου στο Πασόκ, και καταλαβαίνουμε ότι όταν αναγκάζεται ένα κόμμα μέσα σε αυτή την κρίση να αλλάζει Πρόεδρο, καταλαβαίνουμε σε τι δεινή θέση έχει φέρει τη χώρα. Και το ίδιο το κόμμα τους, σε τι δεινή θέση έχουν περιέλθει. Και έχουν όλη την ευθύνη. Αυτό, το βασικότερο. Βέβαια έχουν όλη την ευθύνη. Την οποία την κρύβουν τώρα. Βλέπετε, τον έχουν εξαφανίσει, ούτε αναφέρεται, ούτε τίποτα. Ναι. Σαν να έγινε παρθενογέννηση. Σαν να ξεκινήσαμε σήμερα όλα. Από το μηδέν. Και ένα ήταν αυτό, και δεύτερο δημιούργησαν νέα κόμματα, όπως αναδύθηκε το κόμμα του Καμένου, το κόμμα της κυρίας Κατσέλη. Λέτε ότι αυτό επηρέασε. Αυτό βέβαια έκανε μια διαφορετική κατανομή, και βέβαια αυτή τη στιγμή δεν είναι λίγα τα ποσοστά μας, είναι διψήφιο το νούμερο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πάντως από δημοσιογραφικές πληροφορίες έχω κάποιες άλλες πληροφορίες, ότι νόμιζαν ότι θα σας επηρεάσουν ως προς το θέμα της συνεργασίας. Αυτό που το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Κουβέλη και με εσάς και με όλους τους υποψηφιούς σας και με τον κύριο Καπάτο και με τον Κώστα τον Παπαδάτο. Νόμισαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα σας ενθουσιάσουν, θα πλησιάσετε και θα πάτε για ακόμα εξουσίας. Ενώ ο κ. Κουβέλης το απέκλεισε. Βέβαια, το απέκλεισε, και επειδή γίνονται καθημερινές ερωτήσεις. Υπάρχει αυτή η απόκτηση, ή ο κόσμος ακόμη δεν το έχει πιστέψει και του περνάνε λίγο το μήνυμα, γιατί περνάει λίγο το μήνυμα από τα μέσα ενημέρωσης. Έχουν βάλει, λέει, μέσα ανθρώπους Πασόκ, είναι το άλλο Πασόκ το πρώτο και κάτι τέτοια. Αυτό το μήνυμα του συμφέρει βέβαια να το περάσουν για να μας αποδυναμώνουν, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς μιλάει για προγραμματικές συγκλήσεις, δηλαδή με ένα Πασόκ σημερινό όπως είναι, με τη Νέα Δημοκρατία όπως είναι σήμερα, την φιλελεύθερη, ας πούμε, κατεύθυνση, αυτή την απόλυτα, με τη στήριξη των μνημονίων, είτε του πρώτου είτε του δεύτερου ή και των δύο, δεν μπορεί να συνεργαστεί η Δημοκρατική Αριστερά. Πρέπει να γίνουν προγραμματικές συγκλήσεις. Μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες. Θέλουμε να κυβερνηθεί η Ελλάδα. Είμαστε υπέρ της κυβερνώσας αριστεράς. Και αυτή είναι μια ορολογία η οποία ξεκίνησε από εμάς και την έχουν υιοθετήσει τώρα κι άλλοι αριστεροί χώροι. Μας ενδιαφέρει η διακυβέρνηση, λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται αυτή η έκφραση κυβερνώσα αριστερά, και θα φροντίσουμε ούτως ώστε να έχουμε συνεργασίες μετά, οι οποίες όμως θα συγκλίνουν προγραμματικά για μια διαφορετική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των άλλων τομέων οι οποίοι υπάσχουν στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι δεν είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με το σημερινό Πασόκ, ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία, εάν δεν έχουμε βελτιωτικές προγραμματικές συγκλήσεις. Επίσης, έχω πληροφορίες, τις οποίες δεν ξέρω και εσείς θα έχετε ακούσει και θέλω να μου τις διασταυρώσετε. Ακούγεται το εξής: ένα 30% της Νέας Δημοκρατίας, ένα 20% του Πασόκ, 60 μπόνους που παίρνουν, κάνουν μια κυβέρνηση συνεργασίας και βάζουν τον κύριο Προβόπουλο πρωθυπουργό. Παίζεται αυτό το σενάριο, που αν βγω αληθινός πραγματικά και οι συνάδελφοί μου που το έχουμε ψάξει το θέμα, ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν πάμε για εκλογές, κάτι άλλο συμβαίνει. Ακριβώς. Καταρχάς οι δηλώσεις. Εδώ είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Ναι. Γιατί από τις δηλώσεις του, ναι, θα καταλάβετε ότι έπαιξε αρχηγική θέση. Ακριβώς. Και ο κύριος Τροβόπουλος έδωσε το μήνυμα. Διασπείρει φόβους συνεχώς και κάθε μέρα. Έτσι, και βγήκαν και έκαναν δηλώσεις οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή για ποια δημοκρατία συζητάμε, κυρία Παπαδάκη? Δεν υπάρχει δημοκρατία με αυτές τις δηλώσεις. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί σας έχω εδώ και σας κάνω συνέντευξη και είστε υποψήφια βουλευτής όταν αυτοί τα έχουν βρει. Τα έχουν συμφωνήσει. Σήμερα βέβαια οι δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλη είναι διαφορετικές, ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Έγινε αυτό που σας είπα. Ξεσηκωθήκαμε εμείς και έτσι, το βγάλαμε στη φόρα. Αντέδρασαν, δεν είναι το βγάλαμε στη φόρα και είδαν ότι πραγματικά κάτι συμβαίνει και θα την πατήσουν και το γύρισαν λίγο. Ακριβώς. Το καλύψαν, όχι το γύρισαν, το καλύψαν. Αλλά εμείς αριστερό άλοθη, όπως λέει και ο Φώτης Κουβέλης καθημερινά στις συνεντεύξεις, αριστερό άλοθη δεν θα δώσουν στις κυβερνήσεις. Γι' αυτό σας θέλανε. Γι' αυτό μας θέλανε. Αλλά δεν σας θέλανε για τίποτα άλλο, για αριθμό. Δεν κάνουμε εμείς για αυτή τη. Μετράνε πρόβατα. Έτσι. Δεν υπολογίζουν ανθρώπους. Δεν είναι ποιοτικές. Ακριβώς, δεν είναι ποιοτικές οι συγκλήσεις, είναι αριθμητικές και αυτό δεν θα το στηρίξουμε σε καμία περίπτωση. Δεν σας ανησυχεί το θέμα της Γαλλίας, το αποτέλεσμα της Γαλλίας? Δηλαδή ότι η αριστερά, ναι, μεν έπρεπε να ανέβει παραπάνω, αλλά βλέπουμε συνεργασία αριστεράς τώρα με Λεπέν. Ποια είναι αριστερά του Φαβιούς, ποια λέτε? Αυτού, ναι, του Φαβιούς, γιατί ο Μελανσόν είπε ότι θα στηρίξει. Όχι, του Αλουνού. Του Φαβιούς. Του Φαβιούς. Κοιτάξτε, τα ποσοστά, αυτό το συγκεκριμένο δεν μπορώ να σας πω. Και σήμερα χτυπιέται Σαρκοζή. Ο Σαρκοζή. Ναι, γιατί βλέπει ότι πάει προς τα εκεί και χάνει. Κοιτάξτε, η εκλογή του Φρανσουά Ολάντ είναι πάνω κάτι περισσότερο, ναι, από βέβαιη και δεν ξέρω αν αυτός διαβάσατε τις τελευταίες πάει του δηλώσεις, ναι, για την ανάπτυξη, για την βοήθεια της Ελλάδας την επόμενη αυτό μέρα. Ήθελα να σας πω, αυτό ήθελα να σας πω, ότι είναι υπέρ της Ελλάδος. Ακριβώς. Είναι. Αυτό θα το επιτρέψουν όμως, εκεί είναι η ιστορία. Αυτή η κυρία Μέρκελ θα το. Η κυρία Μέρκελ θα πρέπει σιγά σιγά, εφόσον θα φύγει ο δεύτερος άξονας, ο δεύτερος πόλος μάλλον αυτού του γαλλογερμανικού άξονα. Η κυρία Μέρκελ θα πρέπει να αναθεωρηθεί ή θα πρέπει να αποχωρήσει για να δούμε τι θα κάνουμε στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να έχουμε άλλους συνομιλητές. Είναι η καταστροφή της Ευρώπης αυτή η γυναίκα. Ακριβώς. Άλλους συσχετισμούς για να μπορέσουμε και εμείς να μιλήσουμε σε άλλη βάση. Καλά, τα άλλα κόμματα δεν μπορούν να επέμβουν και στη Γερμανία που είναι ισχυρά και στη Γαλλία πάλι. Καλά, στη Γαλλία φάνηκε. Ναι, και στη Γερμανία υπάρχει χώρος ο οποίος στηρίζει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Αριστερά η οποία στηρίζει αυτά τα οποία λέμε. Έχουν κάνει προπαγάνδα όμως η Γερμανία για τους Έλληνες. Ναι. Άσχημε. Ναι, σε κάποια δημοσιεύματα, ναι. Αλλά υπάρχει όμως και ένας κόσμος στη Γερμανία ο οποίος στηρίζει την Ελλάδα, ναι, και εναντιώνεται στο πρόγραμμα της κυρίας Μέρκελ. Οπότε θεωρούμε ότι αυτοί οι συσχετισμοί στην Ευρώπη θα αλλάξουν και θα πρέπει να αλλάξουν και εδώ οι συσχετισμοί, ούτως ώστε να υπάρχουν συνομιλητές που θα λένε τα ίδια πράγματα. Αυτό το οποίο δηλαδή λέμε εμείς μέσα από το πρόγραμμα, την ανάπτυξη, το να μην γονατίζει η κοινωνία μέσα από αυτές τις περικοπές και αυτή την πολιτική της φτώχειας και της ύφεσης, αυτό θα βρει συνομιλητές στην Ευρώπη και θα έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση του ελληνικού προβλήματος. Ναι, κατάλαβα. Πάντως αυτό που λέτε για κυβερνώντας αριστερά δεν είναι άσχημο. Είναι νομίζω αυτό που θα χρειαζόμαστε. Θα υπήρχε μια δύναμη, ναι, εντελώς, ναι, διαφορετική. Και θα απευθύνουμε βέβαια συζήτηση, προτάσεις και προς τα άλλα κόμματα της αριστεράς, τους άλλους αριστερούς χώρους, ούτως ώστε να δημιουργηθεί πραγματικά μια κυβέρνηση που θα περιέχει προγράμματα για την κοινωνία. Και όχι μόνο για την κερδοφορία και για τους ολίγους. Ναι. Θέλουμε δηλαδή αυτά τα οποία κερδίζονται από την κοινωνία, ένα μέρος τους να επιστρέφει στην κοινωνία. Αυτός είναι ο σοσιαλισμός, αυτή είναι η κοινωνική πολιτική την οποία πρεσβεύουμε στη δημοκρατική αριστερά. Τα 55 εκατομμύρια ευρώ που έχουν πάρει τα κόμματα, πιστεύετε ότι δεν μπορούσαν να τα δώσουν σε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεινοπαθούν και δεν έχουν ούτε σύνταξη να πάρουν? Είναι γεγονός ότι το 30% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν περικοπές. Εμείς σαν Δημοκρατική Αριστερά δεν έχουμε χρηματοδοτηθεί παρά το γεγονός ότι δημιουργήσαμε κοινοβουλευτική ομάδα με την εισρωή. Αλλά δεν χρηματοδοτηθήκαμε. Και οπωσδήποτε. Δεν πήρατε? Όχι, δεν πήραμε χρήματα. Δεν πήραμε γιατί δεν είναι αυτές οι συνεργασίες. Δεν θεωρείται ότι είναι ενιαίος χώρος και δεν χρηματοδοτήθηκε. Δεν πήραμε χρήματα. Είναι λάθος, ναι, δηλαδή αυτό που λέγανε την εποχή που έγιναν αυτές οι συνεργασίες, ότι εμείς το κάναμε για την αριθμητική, δηλαδή για να πάρουμε, ναι, τα χρήματα. Αλλά, όταν δίνουν τόσα λεφτά και λέει ο κ. Προβόπουλος για 5% ύφεση, ναι, και κάθε μία μονάδα είναι 800 εκατομμύρια ευρώ, Έχουμε... Δηλαδή, πού πάμε. Πού πάμε, γιατί ξέρουμε ότι τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, 4 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι μετά τις εκλογές για να πληρωθούν. Ναι, ναι. Πού λείπουνε, πού είναι αυτά τα λεφτά. Ακριβώς. Και μετά έχουμε και τα 11,5 που ζητάει η Τρόικα. Είπε ιδιωτικοποιήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και αυξήσεις. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Και τι θα πείτε εσείς, κυρία Παπαδάτου, σε αυτόν τον πολίτη που του ζητάτε την ψήφο, ότι αυτή η κυβέρνηση που θα έρθει θα σε τσακίσει. Δεν θα σας ψηφίσει. Ασφαλώς όχι. Η κυβέρνηση που θα έχει, εφόσον είναι η μορφή αυτή της κυβερνώσεως αριστεράς, όπως λέμε, φαίνεται, συνεργασία και εφόσον συμβεί προς αυτά τα. Δεν μπορεί να το κάνει. Εάν δεν γίνει αυτό, εμείς δεν θα είμαστε το κυβερνητικό σχήμα, θα είμαστε η ισχυρή αντιπολίτευση και αυτό θα είναι ατύχημα για τη χώρα, βέβαια. Να μας βάλει στο χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί δεν έχουμε πρόθεση να συμβιβαστούμε προς τα μέτρα τα οποία θέλουν να πάρουν. Αυτά τα 11,5 δις τα οποία θα ζητήσει η Τρόικα τον Ιούνιο, αυτά θα μπορούσαν να έχουν κερδιθεί μέσα από την πάταξη της φοροδιαφυγής. 8,5 δις θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει από την πάταξη της φοροδιαφυγής, έστω ενός μέρους της, για να μην ζητήσουμε από τους πολίτες, μέσα από τους μισθούς, μέσα από τις συντάξεις, να συνδράμουν σε αυτή την, σε αυτή την φοροκλοπή, θα έλεγα, σε αυτή την οικονομική κλοπή την οποία ζητάμε από τον κόσμο. Μ' αρέσει που παίρνουν και συλλαμβάνουν και τους ξαναφύγουν πάλι. Ναι. Για να φαίνεται στην τηλεοράση ότι κάνουμε κάτι γίνεται. Ναι. Και χωρίς χειροπέδες. Τίποτα, τίποτα. Μόνο στην Παντελεώτη μας έδειξε τις χειροπέδες. Εκείνος τις έδειξε. Αλλά την άλλη μέρα στην τηλεόραση τα έβγαλε όλα σε φόρα. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν είναι. Ελάς το μεγαλείο σου. Τώρα με αυτό το θέμα των μέτρων. Επίσης για τη συνεργασία, ήθελα να σας πω για τη συνεργασία αυτό. Γιατί δεν δεχόσατε τη συνεργασία με τα άλλα αριστερά κόμματα, όταν έγινε μάλιστα και πρόταση και από τοπικά εδώ, από τον κύριο Γαλιατσάτο, για να ενωθούν τα αριστερά κόμματα στις μονοεδρικές, για να μην πάρουν τον πόνους. Αν και τον πόνους δεν το παίρνουμε στις μονοεδρικές τώρα, έτσι που το έχουν κάνει, το πρώτο κόμμα παίρνει τον πόνους και παίρνει 50% απευθείας. Αυτό καταρχάς δεν ισχύει. Ναι. Απλώς σαν δύναμη, ας πούμε, το και σκέφτηκε. Μετά οι μονοεδρικές θα εκλείψουν από άλλα, από τη δύναμη του υπόλοιπου εκλογικού σώματος. Ακριβώς. Θα τα πάρει το πρώτο σώμα. Βέβαια, όχι ότι εμάς δεν θα μας άρεσε να πάρουμε τη μονοεδρική στην Κεφαλονιά. Προσέω, δηλαδή. Αλλά η συνεργασία, η προεκλογική, είναι ένα πυροτέχνημα. Είναι, λέτε, είναι ότι έπρεπε να έχει γίνει πιο πριν. Έπρεπε να έχουμε προγραμματικές συγκλήσεις, ναι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα έχουμε στάση πληρωμών για 3 χρόνια. Αυτό δεν συμπίπτει με το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Δηλαδή, θα πρέπει να κοροϊδέψουμε αυτούς τους οποίους προσελκύουμε, είτε εμείς είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, και έχουμε αυτά τα υψηλά ποσοστά και οι δύο χώροι, αυτά θα τα χάναμε και δεν το κάνουμε για να μην τα χάσουμε, αλλά το λέει και η επιστήμη, να το πω και επιστημονικά, ότι αν δεν υπάρξουν διομαδικές εξομαλύνσεις, αν δεν εξαλειφθούν οι διομαδικές συγκρούσεις και αντιθέσεις που έχουμε, αυτό δεν θα μας οδηγήσει στην επιτυχία, με αποτελεσματικότητα δηλαδή, δεν θα μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος δεν πείθεται, εάν δεν δει πραγματικά να συγκλίνεις και να εξαλείφεις τις διαφορές σου. Μήπως όμως αυτή τη διάσπαση των αριστερών κομμάτων συμφέρει τα δύο μεγάλα κόμματα και σου λέει άστο να τρώγονται, για να μην έχω και ισχυρό αριστερό κομμάτι, αυτό που είπατε, την κυβερνώσα αριστερά. Γιατί φανταστείτε τώρα μια κυβερνώσα αριστερά όπως την φαντάζεστε κι εσείς, να είναι ισχυρή μέσα στη Βουλή και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Ισχυρή τι, αριθμητικά, εννοείται αριθμητικά. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Ή σ' αρέσει ή όχι, η Βουλή είναι με τους αριθμούς. Ναι, με τις έδρες. Σίγουρα. Ποιος παίρνει αποφάσεις, πόσους ψήφους είναι. Έτσι, αυτό. Πώς ξέρουμε αυτό. Ποσοτικά παντού, είναι, όπου και να πας. Όμως εδώ είναι οι εκλογές. Να δούμε τι δυνάμεις θα δώσει στον κάθε χώρο ο λαός μας. Λέτε να μειώσει τη δύναμη των δύο μεγάλων κομμάτων. Πρέπει να τη μειώσει. Ναι. Οπωσδήποτε. Και πιστεύω ότι θα τη μειώσει. Δεν θα είναι. Πάλι δηλαδή, θα κάνουν συνεργασία, κυρία Παπαδάτου. Αυτό που σας είπα. Να κάνουν συνεργασία. Εκεί το έχουν υπολογίσει. Αλλά να μην έχουν αυτοδυναμία, έστω και οι συνεργαζόμενοι. Καλά, αυτοδυναμία το ξέρουν αυτό. Ακριβώς. Ενώ αρχίσανε και καμαρώνα στην αρχή, τώρα το λένε φανερά. Λίγο της. Έτσι. Έχει πέσει η αλαζονία τους. Αυτό, κοιτάξτε να σας πω, εμείς θα απευθύνουμε πρόταση προς τα κόμματα της αριστεράς και η συνεργασία και η συνομιλία και οι προγραμματικές συγκλήσεις είναι εδώ μετά τις εκλογές και ανάλογα με τη δύναμη που θα μας δώσει ο κόσμος. Ναι. Και εμείς τους καλούμε πραγματικά να ενδυναμώσουν την δημοκρατική αριστερά για να μπορέσουμε να έχουμε λόγο συνεργασίας να διαμορφώσουμε ένα άλλο πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Ο κ. Κουβέλης που δεν ανήκει μέσα στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ, Ποια ήταν η διαφορά του που αποχώρησε? Ήταν ότι δεν μπορούσε να συγκλίνει με τις απόψεις του κ. Τσίπρα σαν αρχηγός ή κάτι άλλο? Να σας τι πω, προέκυψε δηλαδή, γιατί το ίδιο κόμμα είσαστε. Ναι, το ίδιο κόμμα, αλλά ίδιες αντιλήψεις. Μετά αλλάξανε κάποια πράγματα και τέθηκε, ας πούμε, με διαφορετικό πρόγραμμα ο κ. Κουβέλης. Ο ίδιος κόσμος σας είναι, δηλαδή ο αριστερός κόσμος που σας πιστεύει, ο ίδιος είναι. Σίγουρα. Τα ίδια πρόσωπα δεν αλλάζουν. Όχι, τα πρόσωπα δεν είναι ίδια, γιατί είχαμε μαζί 4,5% πόσο είχαμε τότε στις εκλογές του 9, και αυτή τη στιγμή μαζί έχουμε πάνω από 20. Α, μαζί. Εντάξει, μαζί. Είναι ο κόσμος ο οποίος έχει ρέψει στους χώρους, από άλλους χώρους, και έτσι. Αυτό είναι καλό, σας εμπιστεύω. Πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό. Οι διαφορές μας λοιπόν είναι το ριζοσπαστικό ή το ανανεωτικό. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ριζοσπαστική αριστερά. Εμείς είμαστε οι ανανεωτικοί, οι οποίοι θέλουμε μεταρρυθμίσεις. Είναι πιο επαναστάτες, δηλαδή, λέτε. Λίγο και κάποιες συνιστώσεις μέσα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλους χώρους εκτεταμένα. Ναι. Όχι, εντάξει, δεν είναι κακό. Αλλά κάποιες συνιστώσεις έχουν κάποιες ακραίες παλαιοκομμουνιστικές θέσεις, οι οποίες δεν συμφωνούν με τις θέσεις τις δικές μας. Εμείς θέλουμε μεταρρυθμίσεις, θέλουμε να αλλάξουμε μέσα στην Ευρώπη, να αλλάξουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Δεν θέλουμε απλά οικονομική ένωση των χωρών, θέλουμε πολιτική ένωση αλληλεγγύης. Να μην υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον τοκογλυφικό, σε εισαγωγικά τοκογλυφικό Βορρά, και ανάμεσα και στον Νότο, ο οποίος θεωρείται ότι δεν παράγει. Δεν θέλουμε μια εξομοίωση, μια πολιτική αλληλεγγύη, μια πολιτική συνένωση, η οποία πραγματικά θα δώσει άνθηση και προώθηση στην Ευρώπη. Με τις συζητήσεις που κάνω με τον κόσμο έξω, που σας ακούνε όταν σας έχω συνέντευξη, μου λένε το εξής: γιατί δεν λένε στον κόσμο την αλήθεια σε αυτά ακριβώς που η Ελλάδα χρωστάει, αυτά που έχουν κλέψει, αυτά που δεν έχουν τιμωρήσει αυτούς που έχουν φάει και όλα τα υπόλοιπα? Γιατί δεν τους λένε? Είναι μέσα στη Βουλή, λέει, οι άνθρωποι αυτοί, όλα τα κόμματα. Γιατί δεν τα βγάζουν στη δημοσιότητα για να καταλάβει η κοινωνία περί τίνος πρόκειται, και που στο τέλος ξαναυποκύπτουν στα δύο μεγάλα κόμματα? Είναι απλό. Θεωρείτε να μην τα βγάλουν οι βουλευτές των μικρών κομμάτων? Ακριβώς. Τα ξέρουν. Ξέρουν λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι θα τα ξέρουν. Λέτε, δεν τα ξέρουν. Δεν θα τα έβγαζαν. Όταν συμμετέχουν σε επιτροπές. Κοιτάξτε να σας πω. Γιατί ο κ. Μοσχόπουλος, ο βουλευτής μας, σε συνέντευξη εδώ που του πήρα, μου είπε το εξής: εγώ ίδιος βγήκα στη Βουλή και είπα ότι ο κ. Τσοχαντζόπουλος είναι υπεύθυνος για αυτά και για αυτά και για αυτά. Ήταν μέλος της Επιτροπής των Υποβρυχίων. Μάλιστα. Και το κατήγγειλε. Ότι είναι ένοχος. Πότε βγήκε? Εν ώψη εκλογών. Για να παίξουμε λίγο. Λοιπόν, τιμωρήθηκε. Του πήρανε την περιουσία? Τίποτα. Έτσι, είδατε, πώς... Δεν είναι η λεγόμενη. Και βγαίνει από πάνω, έχουν παραγραφτεί. Τι μου λέτε, με συκοφαντείτε, είσαστε και ψεύτες. Ναι. Και ο ελληνικός λαός πληρώνει. Έτσι, ακριβώς. Αυτά λέει η κοινωνία. Αυτά πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτά λέει η κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε φερέγγια πρόσωπα. Αλληλοκάλυψη, όχι. Αυτή είναι η λεγόμενη ομερτά ανάμεσα στους χώρους εξουσίας. Καταλάβατε, είναι αυτά που συγκαλύπτουν τα συμφέροντα και αυτά τα οποία όλοι έχουν. Ναι, αλλά από εσάς τα μικρά κόμματα όμως περιμένουν την επανάσταση μέσα. Σίγουρα. Σίγουρα. Η επανάσταση είναι καλή επανάσταση που λέμε. Ακριβώς. Με την καλή έννοια, γιατί εμείς είμαστε και το κόμμα που είμαστε ενάντια στη βία, σε κάθε μορφή βία. Όχι, δεν λέμε. Την επανάσταση πολιτική. Την πολιτική επανάσταση. Την επανάσταση που έκανε ο Μαρίνος ο Αντύπας εδώ στη Κεφαλονιά. Τέτοια επανάσταση. Ακριβώς. Να ανατρέψουμε πράγματα. Να μπορούμε δηλαδή είμαστε. Αυτή τη στιγμή η δημοκρατική αριστερά θα μπορούσε να πάρει τη μονεδρική. Να πάρει την έδρα. Έτσι. Θα μπορούσε, εάν ο κόσμος ήθελε να στηρίξει το χώρο μας. Πραγματικά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως, κυρίες και κύριοι, κοντά σας. Έχουμε την κυρία Ράβου Παπαδάτου, υποψήφια της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και να πάμε, κυρία Παπαδάτου, τώρα στα τοπικά μας θέματα, γιατί αυτά αφορούν περισσότερο τον κόσμο που σας ακούει, και να ακούσει και το πρόγραμμά σας, τι ακριβώς σκέφτεστε να κάνετε για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Σκεφτόμαστε τα πάντα για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Όπως σας είπα, σε ένα συνολικό σχεδιασμό. Αυτό θα είναι, θα γίνει αυτός ο καμβάς, και το επαναλαμβάνω πολλές φορές. Ένα συνολικό σχεδιασμό όπου θα μπορέσουμε να βάλουμε όλα τα πράγματα στη σειρά και με τη θέση τους και με την προτεραιότητα που τους αξίζει. Έχουμε μιλήσει για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, για τον τουρισμό, το συνδεδεμένο με τον πολιτισμό, για την παραγωγή των τοπικών προϊόντων. Έχουμε μιλήσει για την συσκευασία Έχουμε πει δηλαδή κάποια πράγματα για αυτές τις προοπτικές και αυτά που θέλουμε για την Κεφαλονιά. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω και θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε καταθέσει με την δική μας φροντίδα 10 ερωτήσεις στην Βουλή για θέματα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Και να αρχίσω πρώτα από την Ιθάκη. Είχαμε καταθέσει αυτήν την διαμαρτυρία για το ποινικό μητρό, τέλος πάντων, την προϊστορία του κυρίου Δημάρχου, το οποίο ήταν ασυμβίβαστο με την θέση του. Έκανε την ερώτηση, κατέθεσε την ερώτηση η Δημοκρατική Αριστερά. Και περνώντας μετά στην Κεφαλονιά, πρέπει να πω ότι έχουμε εστιάσει πάρα πολύ στα θέματα της παιδείας, στο θέμα του ΤΕΙ. Είναι 4 οι ερωτήσεις που αφορούν την παιδεία για την αναβάθμιση του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων, για την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού, διαμαρτυρία για το γεγονός ότι δεν μπήκαν οι ΣΑΚΤΕΙ στα τμήματα βιολογικής γεωργίας και διοίκησης επιχειρήσεων στο Λιτσούρι. Πήραμε απαντήσεις ότι δεν πρόκειται να προσληφθεί ούτε προσωπικό, ούτε να κλείσουν βέβαια τμήματα. Και μέσα από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΙ και από τα λόγια των τότε καινήν υπουργών είναι ότι δεν θα κλείσουν βέβαια τα ΤΕΙ, αλλά ζητάμε αναβάθμιση να γίνουν πραγματικά ανώτατα ιδρύματα και όχι μόνο από άποψη υποδομών αλλά και από άποψη περιεχομένου και σπουδών. Στο θέμα του κλεισίματος όμως, να σταθώ εδώ λίγο, υπάρχει πρόβλημα και το ξέρετε πολύ καλά ότι με την κυρία Διαμαντοπούλου και την εντολή που έχει δώσει το 50% της μείωσης των εισακτέων σημαίνει υπάρχει κλείσιμο. Πρόβλημα. Όταν έρχονται 50 παιδιά και είναι μείον 50. Τι είναι, μηδέν, αυτό είναι. Λένε ότι θα αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία σχολών. Θα συμπυκνωθούν δηλαδή. Θα το δούμε τώρα. Μην εφησυχάζεστε. Δεν εφησυχάζουμε καθόλου. Οι προηγούμενες δηλώσεις των υπουργών ήταν αυτές. Τώρα μετά τις εκλογές θα δούμε τι προγραμματισμούς έχουν και θα δούμε και τι παιδιά θα μπουν σαν εισακτέοι τώρα στην καινούργια σχολική χρονιά. Δεν εφησυχάζουμε καθόλου. Εδώ ο Λοβέρδος είπε για κλείσιμο νοσοκομείων. Ακριβώς, φανταστείτε. Ακριβώς. Το λένε εν ώψη εκλογών και δεν ντρέπονται. Έχουμε φροντίσει για την παιδεία, όπως σας είπα, και κάναμε και εκδήλωση. Ήσασταν παρόν στην σε όλες εκδήλωση. Τις που είχαμε καλέσει την κυρία Ρεπούση και μιλήσαμε και για την αναβάθμιση, όπου το ΤΕΙ όχι μόνο θα υπάρξει, αλλά θα μετατραπεί και σε πανεπιστήμιο. Είτε με συνεργασία ισοτιμίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είτε αυθύπαρκτο σαν πανεπιστήμιο εφαρμογών. Είναι λίγο επικίνδυνο όμως αυτό. Ναι. Το έχω συζητήσει και ξέρετε γιατί. Γιατί αν μπούμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μήπως γίνει η αλληλοκάλυψη. Να είπαμε και πέσουν με το φοβάμαι. Αυτό δεν θα. Τα ισότιμα τα φοβάμαι. Σε καμία περίπτωση εδώ είμαστε και θα δραστηριοποιηθούμε προς όποια κατεύθυνση χρειάζεται, ούτως ώστε να μην χάσουμε την αυτοδυναμία του ανώτατου εκδήλωτο. Όχι να το χάσουμε, αλλά να μην χάσουμε και την προεδρία του και οτιδήποτε. Και την έδρα. Και την έδρα. Εάν έχει. Γιατί η έδρα θα ζητήσουν και έρχεται πάλι. Αυτά, κοιτάξτε να σας πω, εδώ είμαστε στην Κεφαλονιά, εμείς είμαστε Κεφαλονίτες, εγώ μπορεί να μην έχω γεννηθεί στην Κεφαλονιά, αλλά είμαι πλέον ενσωματωμένη με την Κεφαλονιά. Θα τα διεκδικήσουμε αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να χάσουμε τίποτα από αυτά τα οποία δικαιούμαστε και μας ανήκουν. Ο Παπανδρέου στην πλατεία του Εργοστολίου, μπροστά μου, έκανε δήλωση τότε και είπε ότι εδώ ξεκινά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Από εδώ από την Κεφαλονιά. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για να λέγεται Ιόνιο, πρέπει να έχει σχολές σε όλα τα νησιά. Και έφτασε Κέρκυρα η έδρα του. Για να καταλάβετε δηλαδή. Αυτά θα τα φροντίσουμε και δεν θα. Υπάρχει, έχει δημιουργηθεί και επιτροπή, θα επεκταθεί, θα εμπλουτιστεί η επιτροπή και μακάρι, θα διεκδικήσουμε πράγματα. Και ο κ. Μαραβέγγιας που το ρώτησε χτες, μου είπε ότι με τίποτα δεν πρόκειται να τα αφήσουν. Έχουμε και ένα καλό ότι είναι και προσωπικός φίλος του κ. Βενιζέλου. Έχουμε κάποιο αντού, ας πούμε, ότι δεν θα τον αφήσει. Να δούμε τους συσχετισμούς, τους πολιτικούς. Ευτυχώς δεν πολιτεύτηκε. Ναι. Ήταν να πάει για επικρατείας. Ευτυχώς δεν πήγε. Αυτό μας το λέτε. Όλα τα ξέρω. Μπράβο, ωραία. Γι' αυτό σας λέω. Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Ναι. Δεν πήγε. Θα διεκδικήσουμε πράγματα για το ΤΕΙ, ούτως ώστε να ανήκει στην Κεφαλονιά και να έχει ισοτιμία, καλές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο, αλλά με σχέσεις ισότιμες. Δεν θα χάσουμε αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει τόσα χρόνια. Θα τα βελτιώσουμε. Αυτό το καμάρι που έχουμε, κυρία Παπαδάτου, το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων στην Κεφαλονιά, πρέπει να το κρατήσουμε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δηλαδή, δεν είναι τα έσοδα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ακριβώς. Και στις καφετέρειες. Όχι μόνο. Είναι η επιστήμη. Ακριβώς. Πρέπει να κρατήσουμε την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας. Όλα αυτά βοηθήσαν τα παιδιά σε τόσα πράγματα που δεν γινόντουσαν μέχρι σήμερα. Και το βιολογικής γεωργίας πάλι. Απαράδεκτο. Τοπικά προϊόντα, στήριξη βιολογικών προϊόντων, έτσι, που τα έχουμε τόσο με τέτοια πολύ δωρεά, τέτοιων εκτάσεων και να πηγαίνουν χαμένα επειδή κάποιοι παίζουν πολιτικές, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αυτά πρέπει να τα διεκδικήσουμε να μείνουν στην Κεφαλονιά. Αυτό εξαρτάται από τον βουλευτή. Η πίεση που εξασκεί ο εκάστοτε βουλευτής ενός νόμου. Είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς. Ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει και μαζί ότι ήταν μέσα οι βουλευτές των Ιωνίων Ίσων στην κυρία Διαμαντοπούλου και δίπλα ο υφυπουργός είχε καταργήσει τις δύο σχολές της Κεφαλονιάς. Mm-hmm. Και τον παίρνω τηλέφωνο εγώ και του λέω τι συμβαίνει. Και δεν το ήξερε. Και τη μιλάει και λέει: ναι, ο υφυπουργός λέει αποφάσει. Μάλιστα. Απάντηση υπουργού. Ναι. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα. Εντάξει, ξέρουμε αυτός, τι παίχτηκε. Ο υφυπουργός αυτός απομακρύνθηκε. Η καταστροφή ήταν αυτό. Αυτός ήταν η καταστροφή, δυστυχώς. Απομακρύνθηκε, αλλά θα δούμε τι συσχετισμοί. Τώρα, σαν υποψήφια βουλευτής που είστε, κινδυνεύει και η προναυτική σχολή. Ναι. Αυτή τη στιγμή και είναι δημοσίευμα της ναυτεμπορικής και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Και λέει: μόνο 4 σχολές. Καμία άλλη σχολή στην Ελλάδα. Και αυτό θα πρέπει να το διεκδικήσουν. Σχεδιάζουν να κλείσουν την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και στην Ίδρα. Έχω και δημοσιεύματα. Ναι, και μένει μία στη. Νομίζω είναι στην. Τέσσερις σχολές. Τέσσερις σχολές, ναι. Λοιπόν, αν χάσουμε και τη σχολή αυτή που κάναμε τόσο αγώνα να την κρατήσουμε και το πετύχαμε. Για ποιο λόγο δηλαδή. Τι θα μείνει σε αυτόν τον τόπο. Κλείσαν ΟΤΕ, κλείσαν εφορίες. Κλείνουν ΤΕΙ, κλείνουν εμπορικοναυτική σχολή. Τι κάνουμε. Τα θέματα της παιδείας θα φύγανε οι νέοι μας όλοι. Πρώτη προτεραιότητα σε εμάς για το νησί, σε όλες τις βαθμίδες, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με την αναλογία που τους χρειάζεται και τους ταιριάζει, είναι από τα θέματα της πρώτης μας προτεραιότητας. Γιατί εσείς έχετε κάνει τις ερωτήσεις συνέχεια. Συνέχεια. Είναι, σας λέω, τέσσερις ερωτήσεις και η εκδήλωση που κάναμε για την παιδεία και είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και με την πρωτοβάθμια και με τη δευτεροβάθμια. Κάναμε και ερώτηση για την δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια για τις μετατάξεις, οι οποίες δεν έχουν ποιοτικά κριτήρια. Ακριβώς. Πάνε να καλύψουν κάποιους αριθμούς, κάποιες ανάγκες, χωρίς να ρωτάνε πώς είναι η ζωή των καθηγητών και των δασκάλων. Που έχουν αναπτύξει μια ζωή. Παίρνε. Το μισθό που παίρνουν. Το μισθό, μην αναφερθούμε σε αυτό το μισθό που παίρνουν. Δηλαδή, είναι αδιανόητο. Ακριβώς. Ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο καθηγητής όλων των βαθμίδων να έχει αυτήν την μισθοδοσία. Είμαστε απαράδεκτοι. Και θα αναφερθώ σε μια δήλωση που έκανε σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας της Αμερικής. Μόνοι τους δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν τα ελλείμματα και τα χρέη, λένε ότι η οικονομική κρίση, είπε ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, οφείλεται στην απληστία, στην ασυνειδησία και στη βλακεία. Αυτά όλα είναι θέματα εκπαίδευσης. Δεν μπορείς, λέει, να τα κάνεις με νόμους. Και ασφαλώς δεν μπορείς να τα κάνεις με νόμους. Αυτά γίνονται μέσα από την εκπαίδευση και την παιδεία. Να φτιάχνεις πολίτες και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ισορροπημένοι, με μέτρο. Έτσι. Και όχι άπλιστοι. Έτσι. Δηλαδή θα ζήσουμε μια καινούργια Ατλαντίδα. Ακριβώς, αυτό φαίνεται. Πράγματα, η απληστία. Καταπόδισε την Ατλαντίδα. Το ίδιο πάει να γίνει και στην Ευρώπη και στον αυτό κόσμο φαίνεται, τώρα. Ακριβώς. Και το περνάνε. Και αλλάζουν οι οικονομικοί συσχετισμοί, μεταφέρονται. Έτσι. Τα κεφάλαια στην Νότια Ασία. Δεν κάνουν πολέμου τώρα, κάνουν οικονομικό πόλεμο. Κάνουν οικονομικό πόλεμο. Που είναι χειρότερο. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Η Ευρώπη θα πρέπει να πολιτικοποιηθεί προς την κατεύθυνση της ισορροπίας και της αλληλεγγύης. Το ξαναλέω, το είπα και στην αρχή. Και αυτή θα είναι η σωτηρία αυτού του κόσμου, του κερδοσκοπικού, με τη φορολόγηση, με το φόρο Τόμπιν. Το ακούσατε από τον Φρανσουά Ολάν, έτσι. Οι χρηματοπιστωτικές συνεργασίες, αυτές οι. Εμένα με ενθουσίασε η θέση του, γι' αυτό ακριβώς τη στήριξη της Ελλάδος. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό. Φύγαμε όμως από τα τοπικά και ξαναπήγαμε. Ήταν σημαντικό αυτό που πολύ το λέμε. Σημαντικό. Άλλες λοιπόν ερωτήσεις, να ξαναέρθω στο θέμα εδώ. Καταθέσαμε για την υγεία, για την επίσκεψη εργασίας που είχε γίνει στο και νοσοκομείο. Ακόμη. Και υπάρχει ακόμα σε ένα μέρος. Δεν έχουν πληρωθεί το προσωπικό ακόμη. Τα ελλείμματα ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, οι υλικοτεχνικές υποδομές, όλα αυτά τα οποία λείπουν. Δηλαδή, ένα νοσοκομείο έχουμε που λειτουργεί, και ένα μικρότερο βέβαια, και ένα κέντρο υγείας στη Σάμη και κάποια άλλα μικρότερα. Αυτό το κεντρικό νοσοκομείο πρέπει να λειτουργεί άψογα. Να αισθανόμαστε ασφάλεια εμείς που κατοικούμε εδώ και οι τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι και διπλασιάζουν τον πληθυσμό της Κεφαλονιάς. Όπως και οι νεφροπαθείς που έχουν δικαίωμα να κάνουν και αυτοί οι διακοπές. Βεβαίως. Και δεν συμπληρώνουν ένα γιατρό. Έτσι. Που είναι ήρωας ο άνθρωπος εδώ. Ένας γιατρός για τόσους νεφροπαθείς. Γιατί να έρθουν, δηλαδή, και να κινδυνεύσουν. Βοηθήστε με για να φέρω και άλλους ανθρώπους για να κάνουν διακοπές. Μόνο στις υποσχέσεις. Και τα έχετε ζήσει κιόλας που είσαστε κοντά, που έρχονται οι υπουργοί και λένε και υπόσχονται. Τριτοκοσμικές συνθήκες. Ναι. Μετά να πω κάτι άλλο. Η χωροταξία. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα υπάρχοντα αστικά κέντρα που έχουμε, Αργοστόλη, Λιξούρη, και να φροντίσουμε και για την επέκταση των πόλεων. Το νερό, η ίδρυυση, το νερό είναι το πρώτο πολιτισμικό στοιχείο για μια χώρα, για έναν τόπο. Η Κεφαλονιά θα πρέπει να ρυθμίσει τα θέματα του νερού. Το νερό πρέπει να είναι καθαρό. Έχουμε δίκτυα Για παράδειγμα, στη Λιβαθό που μένω εγώ. Ναι, το ξέρω. Τα οποία είναι 40 χρονών, έχουν κάποια αμίαντος. Σημεία με αμίαντο. Βέβαια, τα 40 χρόνια έχουν κάνει την επικάλυψη με τα άλατα. Αλλά αν προκύψει μία βλάβη, αυτές οι ίνες αμιάντου περνάνε μέσα σε όλο το δίκτυο. Ήδη ο Δήμαρχος, ο κ. Παρίτης, ανακοίνωσε για το εργοστόλιο ότι δημοπρατήθηκε το έργο. Μάλιστα. Και στο Λιξούρι. Και στη Λιβαθό για βιολογικό. Αλλά εντωμεταξύ πρέπει να επισκεφτούν αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να είναι απαράδεκτο δηλαδή. Ζητάμε να έρθουν τουρίστες. Λέμε αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 10 χρόνια. Ακριβώς. Ο τουρίστας, αλλά και εμείς οι ίδιοι, για να το πω και μέσα από το επάγγελμά μου, δεν πρέπει να ξέρει με τι νερό πλένει τα δόντια του. Έτσι. Να το πω έτσι. Μόνο αυτό. Αν το μάθει. Δεν πρέπει να το ξέρει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο το εμφιαλωμένο νερό που θα πιούμε. Θα καταναλώσουμε μέσα στην ημέρα, θα πλύνουμε τα δόντια μας, θα πλύνουμε το πρόσωπό μας, τα μάτια μας. Θα μαγειρέψουμε και με το μαγείρεμα μπορεί να φεύγουν, να σκοτώνονται τα μικρόβια. Αλλά με την περιποίηση του σώματός μας, μέσα στα πλαίσια της υγιεινής, είναι τρομερό δηλαδή. Καταλαβαίνω τι λέτε. Άλλα τοπικά θέματα τα οποία έχετε καταγράψει. Για το περιβάλλον, για τον ΕΝΟ βέβαια, έχουμε καταθέσει ερώτηση για τον ΕΝΟ. Είχαν κάνει τότε αυτές τις ασφαλτοστρώσεις και λοιπά. Είχαμε κάνει ερώτηση, την αξιοποίηση του ΕΝΟ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα θέματα του περιβάλλοντος. Ως προς τις υποδομές, επίσης είχαμε συμμετοχή για το βιολογικό της σκάλας, τότε που είχε γίνει η καθυστέρηση και ζητάγανε 7 εκατομμύρια ευρώ επιστροφή από το Δήμο κλπ. Με ερώτηση δική μας. Διευκρινίστηκε και προχωρεί. Ακυρώθηκε το έργο. Ναι. Είχαμε κάνει την ερώτηση. Δυστυχώς η σκάλα είναι σε μια κατάσταση τέτοια. Ναι. Που ο τουρισμός ευέτος δεν ξέρω κατά πόσον θα μένουν ευχαριστημένοι οι τουρίστες σε αυτό το χάλι. Εάν δεν έχουμε νερό. Αποχέτευση, δηλαδή ίδρυυση, αποχέτευση και βιολογικούς καθαρισμούς, είμαστε σε πρωτόγονες καταστάσεις. Είχαμε συζητήσει για τα κτίρια του λιμεναρχείου και είχαμε κάνει και μια ερώτηση για τον επίναυλο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, το θυμάμαι. Έτσι, το είναι θυμάμαι. Αυτό το 3% το οποίο πάει στην άγονη γραμμή του Αιγαίου. Ακριβώς. Και μας είχαν απαντήσει βέβαια ότι οι εταιρείες αυτές οι ναυτιλιακές, επειδή έχουν δρομολόγια και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, δεν μπορούσαν να διευκρινίσουν αν πραγματικά αυτό πηγαίνει. Στο Αιγαίο, αλλά εμείς δικαιούμαστε αυτά. Δεν θα έπρεπε τα νησιά να πετάνε με ταχύπλοα σκάφη ανάμεσα, να μετακινείται ο κόσμος. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι τριτοκοσμικά. Και το θέμα της τιμής. Και το θέμα της τιμής. Είναι απαράδεκτο. Και το μεταφορικό ισοδύναμο. Και χίλια δύο πράγματα. 2 ευρώ η βενζίνα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται αυτά, κυρία Παπαδάτου. Δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και τουρισμό με τέτοιες ακρίβειες και με τέτοιες τιμές. Είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό σα λέω ότι χρειάζεται ένα καμβάς όπου θα συζητήσουμε κάποια πράγματα, θα βάλουμε προτεραιότητες. Ναι. Θα δούμε τι οικονομικά μεγέθη μπορούμε να διαχειριστούμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα νησιά μας, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, ακριβώς με τη διάσταση που τους αξίζει. Αυτό που μου αναφέρεται σχετικά με το κτίριο του Λιμεναρχείου είναι εντελώς ακατάλληλο. Έχει βγει και από την Πολεοδομία με έγγραφο το οποίο έχω στα χέρια μου και είναι εντελώς ακατάλληλο προς χρήση. Και όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι μέσα. Μέσα που απαράδεκτο. Και μετά δεν θα έπρεπε να έχουμε για την έρευνα. Πυροσβεστικό κτίριο δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Και το κτίριο της αστυνομίας το παλιό, το οποίο παραμένει αχρησιμοποιητό, δεν θα έπρεπε. Και να πληρώνουμε τόσα λεφτά. Ακριβώς. Μετά το ξενία. Το ξενία το οποίο έχουμε. Αυτά θα έπρεπε να αναπτυχθούν. Και μου αναφέρεται το ξενία, ο κ. Σελιβιτζάτος, ο υφυπουργός τουρισμού, μου είπε ξενία, τραπεζάκι και όλα αυτά πουλιώνται. Πουλιώνται. Εντάξει. Είπαμε να αξιοποιήσουμε την Ελλάδα. Αλλά και μάλιστα όταν του είπα πουλιώνται, μου λέει όχι πουλιώνται, αξιοποιούνται. Αξιοποιούνται. Ναι, αλλά η λέξη. Να τη δούμε τη μορφή τη αξιοποίηση. Λέξη όμορφη αξιοποίηση, αλλά. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και άλλο... να. Εντάξει. Ο ιδιώτης χρειάζεται αυτό το οποίο είπαμε πριν, έτσι. Φρένο στην απληστία του. Ακριβώς. Έτσι. Και πρέπει να υπάρχουν. Ήδη ο Εμμύρης του Κατάρ αγόρασε το νησάκι το πρόσφατο. Στι Οξιέ εκεί. Που καταλαβαίνετε ότι εκεί το πέρασμα των πετρελαίων. Κάτι ξέρετε το. Θέλει να είναι κοντά στην επίπεδο. Των εργασιών. Κάνει και μια τρεπούλα εκεί και βγάζει και πετρέλαιο και λέει ότι είναι δικό μου μετά. Εντάξει. Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει να αξιοποιήσουμε κάποια πράγματα, αλλά θέλει πραγματικά μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε να μην δώσουμε, να μην ξεπουληθούμε στον ιδιωτικό τομέα. Η θέση σας στο θέμα αυτό των υδρογοναθράκων και της εξόρυξης πετρελαίου, ποια είναι για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη? Γιατί είναι λίγο επικίνδυνο το κομμάτι αυτό. Είναι επικίνδυνο, θα βλάψει και τον τουρισμό, δεν μπορεί να έχουμε ανάπτυξη τουρισμού. Όφελος θα έχει. Μακάρι να βρεθούν κάποια πράγματα. Τι να σας πω, αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Παρακολούθησε και την ημερίδα που είχαν, ναι. Που είχε έρθει ο υφυπουργός και είπε τους υδρογονάνθρακες. Κατάλαβε ότι υπάρχουν. Πατραϊκό κόλπο έλεγε. Έτσι, πατραϊκό ή κόλπο. Το λόμπι της Πάτρας να πάρει το είπε χρήμα. Βέβαια ότι είναι μια ονομασία που έχει δοθεί από παλιά. Να την αλλάξετε, είπε. Μας εξήγησε. Εντάξει, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε όλα αυτά. Σίγουρα θέλουμε αξιοποιήσεις, αλλά πρέπει πρώτα να φροντίσουμε και το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 7 λεπτά τα οποία μένουν, σας τα δίνω για να δώσετε τα μηνύματά σας στον κόσμο που σας ακούει, σαν Δημοκρατική Αριστερά και σαν υποψηφία βουλευτής που είστε. Εγώ θα καλέσω τον κόσμο να ψηφίσει η Δημοκρατική Αριστερά, να δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αυτή την αληθινή, την πραγματική κυβερνόσα αριστερά, η οποία θα κάνει την κοινωνική πολιτική για να γλιτώσουμε από αυτήν την ύφεση, από αυτά τα μνημόνια, αυτά τα οποία μας έχουν επιβάλει τα μεγάλα κόμματα με τις συμφωνίες της σκληροπυρηνικής Ευρώπης. Το μνημόνιο, βέβαια, τα μνημόνια δημιουργούν τις δεσμεύσεις τους. Εμείς δεν τα ψηφίσαμε σαν Δημοκρατική Αριστερά, αλλά θα απαγκιστρωθεί, θα φροντίσουμε για την απαγκίστρωση από αυτήν την μνημονιακή πολιτική, για να μπορέσει να ορθοποδήσει η κοινωνία, να μπορέσει να ορθοποδήσει η Κεφαλονιά και τα Ιόνια νησιά, για να επικεντρώσουμε στο δικό μας θέμα, να έχουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση η οποία θα ενδιαφερθεί για την περιφερειακή ανάπτυξη και για όλους τους τομείς. Είτε αυτοί οι τομείς λέγονται υγεία, παιδεία, πολιτισμός. Ο πολιτισμός και η γλώσσα, πράγματα που δεν αναφερθήκαμε εκτεταμένα, να πω ότι η γλώσσα και ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε αυτήν την τεχνολογική, τον τεχνολογικό καταιγισμό που έχει ενσκύψει στη χώρα μας και γενικά σε όλο τον κόσμο. Είναι χρέος μας να δώσουμε μια διαφορετική, η Ελλάδα μπορεί δηλαδή να δώσει μια εκκίνηση, ένα νέο βήμα μέσα σε αυτόν τον συνολικό καταιγισμό της Ευρώπης. Μπορούμε να είμαστε η αρχή αυτής της νέας αλλαγής, αυτής της νέας μορφής της Ευρώπης που θέλουμε, να μπορέσει να δώσει η Ελλάδα το μήνυμά της για μια αριστερή κατεύθυνση, αυτή την κατεύθυνση που δίνουν δημοσκοπικά, την αριστερή στροφή, αυτή την στροφή του άξονα προς την αριστερή πολιτική, να την αποδείξουμε μέσα από τις εκλογές, και καλό και τους Κεφαλονίτες να ψηφίσουν τη Δημοκρατική Αριστερά, να διεκδικήσουμε τη μονοεδρική. Δεν είναι ουτοπία, το λέω με πάσα επίγνωση του λόγου. Μπορούμε να διεκδικήσουμε τη μονοεδρική και να φέρουμε μία άλλη πολιτική στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Το θέλουμε, το επιδιώκουμε και το ζητάμε να σκεφτούν οι πολίτες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, να μπορέσουμε να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτόν τον πολιτικό χώρο που βιώνουμε τα τελευταία 35 χρόνια. Δεν είναι ουτοπία, το ξαναλέω. Εάν θέλουμε, μπορούμε να τολμήσουμε. Δεν υπάρχει λόγος για κανέναν φόβο. Είναι μια κυβερνόσα αριστερά η οποία θα σεβαστεί τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν από άλλους χώρους. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα ούτε με τους ανθρώπους, με τους πολίτες οι οποίοι ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, ψήφιζαν άλλα κόμματα. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα. Εάν θέλουν να μας προσεγγίσουν, μαζί να δώσουμε μια διαφορετική πνοή για τα νησιά μας. Και είναι δυνατό, είναι εφικτό, το ξαναλέμε, να διεκδικήσουμε άλλα πράγματα. Να μπορέσουμε να βάλουμε έναν πολιτικό καμβά στα νησιά μας για να δούμε μια διαφορετική ανάπτυξη, να δούμε έναν κοσμοπολιτισμό που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, έναν κοσμοπολιτισμό όμως ο οποίος δεν θα είναι αποκλειστικά στραμμένος προς το κέρδος. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε μια ανάπτυξη, οπωσδήποτε, αλλά πρέπει να επιστρέφονται και κάποια πράγματα στην κοινωνία. Να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα νέα παιδιά που γεννιούνται μέσα από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους μεγάλους ανθρώπους, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε την λεγόμενη τέταρτη γενιά. Είναι η πρώτη γενιά, τα νέα παιδιά, είναι η δεύτερη γενιά που είναι οι παραγωγικές ηλικίες, είναι η τρίτη ηλικία, με συγχωρείτε, όχι γενιά, πρώτη ηλικία, δεύτερη ηλικία η παραγωγική, τρίτη η ηλικία από 65 έως 80 και είναι και η τέταρτη ηλικία σήμερα από 65 άνω των, με συγχωρείτε, άνω των 80, οι οποίοι θέλουν φροντίδα μέσα από την μορφή του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα φροντίσουμε, θα πρέπει να ψηφίσουμε με συνείδηση αυτή τη φορά. Δεν μας παίρνει, για να πω σε εισαγωγικά, δεν μας παίρνει πλέον να ψηφίζουμε τους ίδιους χώρους, να έχουμε τις ίδιες πολιτικές. Χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό για την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι αν η Ελλάδα μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό μήνυμα, και η Κεφαλονιά και η Ιθάκη μπορούν να δώσουν ένα διαφορετικό μήνυμα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να διεκδικήσουν τη μονοεδρική, ο χώρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο οποίος σε συνεργασία μετά με αριστερές, με τις αριστερές δυνάμεις, με ανθρώπους που απελευθερώνονται από την πολιτική οικολογία, να μπορέσουμε να δώσουμε μια διαφορετική πνοή στα νησιά μας, στην Ελλάδα και με διεκδίκηση προς την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έχω άλλο χρόνο, κύριε Δύο λεπτά έχετε ακόμα. Δύο λεπτά. Να ξαναγυρίσω λοιπόν σε αυτή την έρευνα που μου είπατε. Εγώ κάνω έρευνα και να διευκρινίσω, δεν έχω ερευνητική ομάδα χρηματοδοτούμενη. Είναι εθελοντική η προσφορά μαζί με τους φοιτητές μου. Και μελετήσαμε τα τοπικά προϊόντα, κάναμε ερωτήσεις απλές. Ήταν πολύ καλή αυτή. Και είδαμε ότι τα τοπικά προϊόντα δεν προβάλλονται. Σας την έστειλα. Δεν την ξαναστείλα. Τα τοπικά προϊόντα πρέπει να προβάλλονται σωστά, πρέπει να παράγουμε βασικά. Τροπικά προϊόντα, να έχουμε δηλαδή και το πρωτογενέ μας τοπικό πλεώνασμα. Και όπως είδατε, μελέτησα και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και βγήκε πρώτη με 30% προτίμηση στους φοιτητές μας ο πολιτισμικός τουρισμός. Με κάθε μορφή. Είτε με την αρχαιολογική σκαπάνη, τα αρχαία ευρήματα, είτε με τη μοντέρνα έχουμε τέχνη. Έχουμε τέτοιο πλούτο στην Κεφαλονιά. Ακριβώς, πολιτισμική κληρονομιά, αλλά και μέσα από τη μοντέρνα τέχνη και μέσα από συναυλίες και μέσα από φεστιβάλ. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Βλέπουμε ότι είναι η πρώτη προτίμηση των παιδιών και σαν επάγγελμα, αλλά και σαν τουρίστες το θέλουν και το προτιμούν. Κυρία Ράπου Παπαδάτου, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας πω καλή δύναμη στο έργο σας. Θα σας έχουμε μαζί και τους τρεις μαζί τη Δευτέρα της του μήνα. Ωραία, οπότε να θα τα ξαναπούμε. Ναι, άλλη μια φορά. Και έτσι δεν σας δίνω τώρα τις ευχές, θα τις δώσω την επόμενη εβδομάδα για να έχετε να καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ σας για την παρουσία σας και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.